خدمتی پاراستنی شاهزاده میلی لهره کار گرینگ کن مانا چاپوشی لهیت حاله یک نکن پو بودی داره چجنال چاپوشی لهیت حاله یک نکن پلنگ یان او شعریه وی وی وی وی وی وی پو دبه شاهزاده میلی به سلامتی بگینین بناوسه چی دون هر چند او منالا بلام لخانواده شاهانه یا او کواتا او شاهزاده چی بچوکا من بو او کار زور گونزاو سون که من تاکشت که حزم لیبه منالا و تاکشتیش که منی خوش بید اویش هر منالا بلام او هر شاهزاده یا چند خاله که یا دبه رتاو بکری هرگیز سیری نوتاوی نکی برز و نوی بینا هرگیز نکی دستی لیده پو ای اگر ویستی منی نازدار لباوش بگرید ایتر بسا ها؟ دزل هریری شاهانه ندهی خاتم مزکا پچی بکنوا قشتا و چی واتن کر اونده تاورتن بم من شازادم گر او دوباره بیتوا او سرتن پل دادم بله سری همیان پل بده اوانه که ای لساری تقاسو تو گوستان شهانه کمت چکند نخیر تو شکند تو چون من بدروزن نوده بی دم هوی حیست را سری پل بدن بو سیرم دکن تاوری چی دکن دی لگل ایوما بو استاون گورم شازاده اوا شرکر یش دیهایا خوشحالم بناسینیت شازاده او او پیم وای پیوستیم بیتا هیورگن بو اینام هوا استابت کوجم که گیشتی چه او چیل ویدانیشا هو هو تقاوسو اوانیا واب زانمو جد من دال خوشان دویم دبی او رو بداد تنیا کمی پیوستی بهاندانا تو پیدویا نتوانم او بکم هیز من الگ نیه برنگاری شرکر یش دیها بکاد من هر وقت خو صندوقه که رشو سپیوام با پیسته دوره دراوام بمشه ویا گرو تان لگل دکم بوی تا او کاتی در روی نچی دون او شاجنه بچوکه با دستکانی من نانده خواد و منیش منیش دی بینین من شرکری اجدی هم من الان شرکری اجدی هایم خوش دوی سیر یوکا هی شازاده سلام شازاده من ناو بوی بچوکه بو کلیکم بو درست کردوا باشه زود یارکن دی بابروین هاو ریان او در روان بانی زیرو گوهرو قماش دکم او قماش هرو ها زیر جوا بگرن هرو ها کاری او تازل سرش دبیت کاری دوام من دی خیره کن دمان هیو زوب گینه دی شازادا، او بحران دواری او حالا ایویا، چون که زور لسر خود رون دی، خیراتر برو، خیراتر، دی خیراتر پو، هیز نبیدیاری کتی بدلا او، چی؟ وریابا، او یاری اگرینی لیا باشا باشا که ایویا، تو هرگیز بیزار نابی بله هی شاهزاده تو دتوانی ما بستم او یاری اگرینانه لهور کانم نگری زوس فاس به هر حال تیم دوزیو تو سیرکا ما جون سرنت راکشترین یاری تا استم دالا حزیان لیبی ویزی لیوبو سیگیو دی گر حز لارینی ای حز لتیا کشتان نبویت هاوری شاهزاده؟ خریکم هاول دادم شاهزاده ده تیوی گوی بیستی نکته یک بیت ای شاهزاده شاهزاده سیر که والا سرهم سیرم که بله خوشان دوی راستا من دبینم و سی هشانه گیشتوین کمین خیره تر برون سیری مکه اصحا در فتا بو هیرش کردن چون که چار نوسی ایم زور به هیزا بولن او بردنی لاوازکان بابا کارهنانی هیز هول دادین اوشتانی که زو گرم بهان لیان دستنین اتوانی میز بکم؟ نه خیر باشه خیراکا دبی شازاده حزی لگال تزار بی؟ تو بگال تزار ناتی پو تو بخان مکان دسی بوستا چیا؟ نازانم شتیکا هی کس بوی نیا بله بوستا دگل من من سر تان پل دادم سری هر توک تان پل دادم وادکم خود تان سری خود تان پل بدن چتا کان یا لو ده تید بر رگی چی توند او کارب کن کرینا رینگو می شولکه بینن خوم تاره و گالت زاره دکم دبینن من با گالت زار دتم دبیم ایز بکم خالی پستان تا دو روش در نتوانم دستت بکر بینی تو خود با چی دزنید؟ نک امزاره هم شر بوست دینام من پرید تو فاسولیان دوی دبی بوم پیدا بکی منیش حزم لیتی بلا مثل نتوانی شر بوست دینیم ها او او تو دستن شاهزاده دا من شاهزاده میلیم بایا فرمان پیدا کم همی ریزم دو بینی فرمو اوش برند استاش دوی لیره بی بو سلامت بی حسن تنیا لبرند نیا بلکو فاسولیاشم دوی او هر استا هر استا فاسولیاشم دوی استا لشوینی خود بمینو لوی سلامت دبی کانی او فاسولی های پی موتی بون بینا ها هو یا ببلی حزدو یا ها ها یا ها یا نزیگ بو هوری هم مالا ها دور راو کن خیرا کن دم بزینن استا دستن لیم دو خروا هموش دیگیم بر بخواد نکنی شوا نه تنها بای ما کمک آیم بجهش تو تنزکم پیز ببو من تینوما ای کانی بریزو فاسولی آیا کم تو وانه دوک شو کرم بوگنه بگوه پرزگاری لیم بکرده بله شازاده هر و هاتوش با هیچ چیز سودد نیا بله شازاده واز لوانه بینه تو واز بینه ارگی کرستکانی منیان همو برد او همو سوچی تویا سوچی من؟ سوچی منه؟ تو لسر دارکه نمائی توا تو بوی تو هر را کردنی تتکن تو بوی دو ادلوپی او درشت هر و حقصد به هورکانی منیش گود چون دویری قصه واب کهی؟ بله دویرم چون که کاتشتی حلیه حلیه تو او لام گرنگ نیه تو شازاده بیدیان نه تو خوویستی گندلی لخوبایی دلنی هم که هیچ کس توی بدلنی ها واو بلا من ما بستش خراب نبو تو راستی کانند و تهاره او گورترین هلا بو بلا من با نرخه للای من او گشت زور خوش بو ام شولیر دمینی نوا بله بگو ما اشتر کرده ببی خوین او سلاو من بینی لسر او کرگداری بله تازه هر هاتون جو بگرا باچ روکی کت باب جرموا حل بست راوا وک اویا چون بلی اوه شتخواز راوا کن بر حال شتکر راستقینه نیا بویدان دراوا بله جو بگرا او پاندایا شازاده ده باد بوگشتی هر چنده اویل دستی بید دیکات بو اوی شازاده دل خوش بید بلام او خویستا بله زور خویستا من هولم دا پاندایاک زور هولی دا بهاورکانی وید کولی رازی دا بی ما بستم او بله من نانا من او بله بلام سرکوتو نبو نخیر سر نکوتم دبوای راستی کت ببلیم هرچند بیروکیچ باششم نبو بمانای اوی نازانم زندو دمینم یا نا تنیا هولم دا پن لو تیروکا اویا بونیشتی چستاو دکی؟ تو تاکت کرده و؟ آیا تو قصد باشه؟ گر حزده که بله پیدوه اکز منی خوش نوه هنده که انواع دردخن تنیا لبر اوی من شازادم هرگز من حاورم نبه وگ او حاوریانه تو حتا وکو پلینگ بلا من حاورم نیا استا تو هاوریکت هيا بو کلا؟ نخير مين براس؟ بله بونا اگر هول نده سرم پل بده تون بزانم بو او دنیاش تی کد لیم دست کره دالتا دکی دوه هرشی چطکان هیچ نم او من بدستی بینم ریکوتین باشا ده توی یاریه چی ما جونگل لیب بموا هرگیس ندارم من یکم زر هنگاو دنیم مبستم لطوی تو هنگاوی یکم بنی؟ بله، زور سپاس شازاده هر لید دبم و لپیناو تو شوازی شازاده ها لسر خوب، لسر خوب میو باشه و شازاده پیدا کنی یامشید بوم هر دو چیان؟ او چی دونا؟ گهشتین واو او بونه چیا؟ بونی نخوشا گهشتین باشا فرموله درگاب دا هدو ابرینزی به تامیان هبه بفصل یاو بگو من زور باش دبه کاری که زور باش کرد بو وقت که دل خوش بی پیش و ببی تا خدمت کاری پاشا چی دون بو توایی جیانی دبی من وقتت خدمت کار؟ بیگو من بوی هاتین بوی را پیانو تینی بو مبستی آشتیا اول راستا شازاده میلی دادین پاشا چی دون لپینا و بخشینی آشتی او شرخینای که چندین سالان نوان ایمو چی دون هیا تنیا با پیدانی شازاده که بارگرانی خلکگی بگره تا از تو لکاری سخت دوائی کتا هاتنی شر کاری که سخت و بیشومار هرچند سال یک پاشا شازاده یک دا کجه لشون یاو پاشا شازاده یک یونیو دینی نا دبیل ایرو دور بکه یونیو ورش دوره با چند هفته که تصوریم تنیا بون اردنی خزمتکاره چی شهانه دای خیره شازادم ببینین خزمتکاره نوی یکم زیر اه زحمت و ازاره دیلی موا دیش ازادم با بینن زور باشا او هوا چی؟ او بله من شازادم زور جوانه شازاده دی تکایا هر استا گورانی بلو سمه شازادم بوب که او گورانی و سمه؟ هر استا بلده بخیره ای شازاده شازاده زور جوانه شازاده خوشبخته خوشبخته باسته اوات زنی من گم شم کمیک چیدر نتوانم آرام بگرم آرستا شازاده بینه بو ایره دی نتوانم بمبورا هرگیز او رو نداد زور باشه بعد از بیب کن اوه اوانه به هزن بوستن رگنه ادم جیان تن لپینا من خنم ترسیه و پچه چی دون من شازاده میلی خون را دستی تو دکم چی؟ نا شازاده نا تارم هو باشه اما قبول دکم لبریاوه بلینی آشتی دادم باشه هرستا برو ندروه شازاده بگرین بوستا چی دوه باشه باره کوتنیک بکین لگل هر زنگاوارک دا زنگم کتوب توید گر برد موه لگل شازاده به یک او دا گرینوه و اگریش دورم تو او دبی لگل من رازیم بوستا زاره والا مدوه زور شد ماوا هر وحا برز پلینگ با روژه لشوینی خوم دادنیم و عریده درکی برز منتیس ایمه چی دکی؟ با دبی من با ریکاتن رازیبم جوانه شرکری اجدیها دبیت پاسوان و خزمتکاری تایبتت ای او سرنز راچش نیا؟ تو شرکری اجدیهای؟ اما نبی اوه هوا بله منیش باورم ندکرد من پیشتر ظلم مستهانی کن فون بزندوه بلام شرکری اجدیها وک پاسوانی تایبتم من با ریکاوتین رازیم باشا شردکن تیموتای پاشای چی دون وامزانی تیموتوی افسانه یا براستی اوزور ازه بی اوی دزده برام برکی بداد دیکات بدو بشوا اوه سرند راچیشا وایا بلام بو سیر کردن هرگیس رگه با وان آدم کاری مکا بد کشم برو دانشا هز ببخد دکی؟ چون که من شوازی شرکری اجدی هم هیا واو پیش بینی اوام ندکرین که تو شرکری اجدی ها بی اوام زور بیستوا بلام بوستا تا تواوی هزکم دا بینی اما دبا ده توی کمیک پشور بگری بو اوی مشاق بکی نخیر لیدانی دوام ماوا اوه وک اوه ایا من زندوم؟ هو او زور بهیزا نتوانی به شوازی پندش تری لگلا بکی شوازی چطر نزانم واباش تبی دوزی توا ده توی به شوازی برند؟ دتوانی زالوی بسری پو دزانم دتوانی زور سپاس بلا من هی شوازی شازاده موسیقی يلا ولاي تاب داي داي برو يلا داي داي داي راك ريدا من برد موا بردوان بابو داي کتایی چی گوره؟ او بله چه براوه یا؟ تو براوه کوایا استا شازاده دبینو بله نی اشتیج دا پارزی وایا؟ بله هروا پیویست من بشتی گیترا او پیویست من بشته چی تره؟ براستی برینز یکی زور بطمه پو بله فاصول یکشی زور بطمه هاوره بستن بستن ای اگر بمانوی تنیا زیر رکم برین قماشکان زی بیالین باشه کبه من قماشکان دبم اوانا زور دک منین حالا گم جکن راکن کورینا بو چی وادکن هر دبشتر مزارم کن